Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 14 kwietnia. Małgorzata Majgorska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie USA o dowodzie na atak chemiczny reżimu w Syrii, zatrzymaniu nożownika, który zaatakował dziennikarzy w Szczecinie i o dzisiejszych konwencjach PiSu oraz partii opozycji. Stany Zjednoczone mają dowód na to, że za atak chemiczny w Syrii odpowiedzialny jest reżim prezydenta Bashara el-Assada. Na początek oświadczenie rzeczniczki amerykańskiego Departamentu Stanu Heather Nauert. Wiemy, że tylko niektóre kraje, takie jak Syria, mają mechanizmy dostaw i tego typu broń, mówiła dziennikarzom Nauert. To jest ocena rządu Stanów Zjednoczonych. Nie mogę mówić w imieniu rządu francuskiego i brytyjskiego, ale prowadzimy z nimi dialog, wymieniamy się informacjami, w tym wywiadowczymi, i możemy powiedzieć, że to syryjski rząd stał za atakiem. Podczas sobotniego ataku na szpital w mieście Duma miało zginąć co najmniej 70 osób, a 500 miało zostać rannych. Siły reżimu miały użyć chloru. Syria oraz Rosja zaprzeczają oskarżeniom Zachodu, mówią o prowokacji opozycji. Do niedzielnego południa szczeciński oddział prokuratury krajowej ma czas na ewentualny wniosek o areszt tymczasowy dla zatrzymanego wczoraj rano posła Platformy Stanisława Gawłowskiego. Gawłowski stawił się razem ze swoim pełnomocnikiem Romanem Giertychem dobrowolnie w prokuraturze, ale został zatrzymany przez CBA. Śledczy postawili sekretarzowi generalnemu PO 5 zarzutów, w tym 3 korupcyjne. Stanisław Gawłowski nie przyznaje się do winy. Mecenas Giertych zapowiada zażalenie na decyzję o jego zatrzymaniu. Platforma chce reasumpcji głosowania w sprawie wyrażenia przez Sejm zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła. Wniosek o reasumpcję nie ma szans, gdyż musiałby być rozpatrywany na bieżącym posiedzeniu Sejmu, które zostało zamknięte przez wicemarszałek z PO Małgorzatę Kidawą-Błońską, odpowiada rzeczniczka PiSu Beata Mazurek. Nożownik, który zaatakował dziennikarzy w Szczecinie, został zatrzymany. Mężczyzna rzucił się na reporterów relacjonujących przesłuchanie posła PO Stanisława Gawłowskiego w szczecińskiej delegaturze prokuratury krajowej. Zanim napastnik został obezwładniony, padły strzały. Tak relacjonuje jedna z osób, które były świadkiem zdarzenia. Słyszałam krzyk, wyzwiska i mężczyzny, który biegnie z nożem, takim kuchennym, dosyć dużym. No i tak krzycząc rzucił się tu w stronę wejścia do prokuratury. Tu jedna z pań dziennikarek uciekła na przystanek i on tam pobiegł za nią. Jak informuje rzeczniczka zachodniopomorskiej policji Alicja Śledziona, 30-latek w chwili zatrzymania był nietrzeźwy, w przeszłości był karany za niszczenie mienia. PO Nowoczesna i PSL chcą odwołać marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Wśród powodów wymieniają: sposób prowadzenia obrad, kary finansowe, brak takiej elementarnej przyzwoitości i dobrej organizacji. Mamy do czynienia z sytuacją, w której marszałek Kuchciński posuwa się coraz dalej w tym niszczeniu jakichkolwiek resztek tego, co moglibyśmy nazwać jeszcze parlamentaryzmem polskim. Jedyne, co potrafi, to wyłączyć mikrofon i nałożyć karę finansową. Mówili liderzy PO Nowoczesnej i PSL-u Grzegorz Schetyna, Katarzyna Lubnauer i Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z PiSu odpowiada. Opozycja, jak wygra wybory, to będzie sobie wybierać marszałka Sejmu. Na razie się na to nie zanosi. My oceniamy oczywiście wczorajszy przebieg posiedzenia zupełnie inaczej. Marszałek opanował awanturnictwo części posłów opozycji. Raczej tutaj należy się pochwała marszałkowi, a nie idiotyczny wniosek o jego odwołanie. Marszałek Kuchciński obciął jednorazowo o 1/4 pensję Kamili Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej za naruszenie powagi Izby. Posłanka domagała się w imieniu swojego klubu ogłoszenia przerwy. Dziś w Warszawie konwencja Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy. Politycy podsumują ponad 2 lata rządów i nakreślą kierunek dalszych działań. Ale dziś także w Warszawie wspólna mazowiecka konwencja samorządowa Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Będzie to podpisanie porozumienia koalicyjnego z udziałem liderów obu ugrupowań. Zbiera się także Rada Naczelna PSL. Nie tylko nie pomoże w powrocie do zdrowia, ale może wręcz w tym przeszkodzić. Chodzi o jakość jedzenia w szpitalach. Z najnowszego raportu NIK-u wynika, że nie jest dobrze. Za mało warzyw i owoców, za dużo tłustych potraw, nieprawidłowa kaloryczność, a do tego nadmiar soli i witaminy A, która w nadmiarze może być toksyczna. To wnioski ogólnopolskie, ale na Warmii i Mazurach wcale nie jest lepiej, zaznacza Andrzej Zyśk, dyrektor olsztyńskiej delegatury Najwyższej Izby Kontroli. Na podstawie kontroli w 3 szpitalach powiatowych, Morągu, Lidzbarku Warmińskim oraz Kętrzynie, stwierdziliśmy, że ta opinia się potwierdza, z jakością żywienia nie jest najlepiej. Na Warmii i Mazurach najlepiej wypadł szpital w Morągu, który ma własną kuchnię, a nie korzysta z cateringu. Ale nawet tam znaleziono niedociągnięcia. To była relacja Andrzeja Piedziewicza z Polskiego Radia Olsztyn, która kończy ten serwis Trójki. Sobota słoneczna w południowej części kraju z wyjątkiem Lubelszczyzny, bo tam pojawi się przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze nie tylko deszcz, ale i burze. Nad samym morzem tylko 12-17 stopni, w centrum około 20, na południu kraju do 23. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Czwórka Polskie Radio. Po raz kolejny ogłasza plebiscyt Nieprzeciętni. Szukamy tych, którzy pomagają, pracują na rzecz innych, mają wyjątkowe pasje, chcą zmieniać i podbijać świat. Kandydatów do tytułu Nieprzeciętny 2018 można zgłaszać mailowo na adres nieprzeciętni@polskieradio.pl. Zgłosić można siebie, koleżankę, kolegę, córkę, syna, wnuczkę, wnuczka. Jedynym kryterium jest wiek, między 18 a 35 rokiem życia. Szczegóły dotyczące plebiscytu Nieprzeciętni 2018 na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Polski beat. I could always waste my time instead, or the moments that I've lost in vain. I was young and now I was so afraid, so stupid things I've done, a shame. But you've always been an angel by my side. You were always there in good or bad times. Wish I could tell you how wrong I was. You knew that I was wrong, because mother, moments where we were strong. You always wanted to be my friend, but I never could understand. I feel so ashamed when I go back. When I hurt you, now I feel like a threat. Please forgive my wrongs, I never mean it bad. All I wanted was your respect, but I fucked up and you know. You were always understanding hope, angel who loves and forgives. And this song is for you, my only gift. Mother, I wait alone for these moments where we were strong. To be my friend, but I never could Robert Cichy i jego album Smak rozpoczęli dzisiejsze wydanie audycji Polski Beat, w którym witają niezwykle serdecznie Ewa Redel i Hirek Wrona. Thank you. Pomijając tony sympatii do Krzysztofa Zalewskiego, która należy mu się, bo jest przemiłym człowiekiem, znakomitym artystą, to jeszcze wielki szacunek za to, że odważył się zaśpiewać piosenki Czesława Niemena i naprawdę zrobił to dobrze. Zewnętrznych. To nie digital, ale raczej old school mnie kręci. Wybieram koncerty raczej aniżeli dancing. Słabość miewam do tradycji, pielęgnuję sentymenty. Pieprzyć hating, skłonność do napitki, do relacji damsko-męskich. Nie zawsze, nie dla wszystkich, ale więzi koleżeńskich nie zamierzam niszczyć. Raczej chcę je pogłębić, poza wszystkim docenię sobie wasze względy. I to, że mogę na was liczyć, co by się nie działo. I to, że zamiast w sieci wolimy meeting w realu. I nie kojarz tego ze sklepem, nie kojarz z handlową galerią. Moi ludzie wiedzą lepiej, chociaż nie chodzą ze znanym logo czy metką. Nie wchodzą, bo nie chcą w nowe trendy i nowe schematy, za którymi wszyscy biegną, po tobie zaraz jest pisać na straty. Między setką, pierwszą, a drugą w jakiejś knajpie, w której siedzę za długo, tam dzisiaj znajdź mnie. My chcemy żyć. My chcemy żyć. Pełnokrwiście, chłonąc sobą życie, chociaż pełno ciśnień, to każdy z nas dalej idzie, bo my chcemy żyć. My chcemy żyć. Pełnokrwiście, chłonąc sobą życie, chociaż pełno ciśnień, to każdy z nas dalej idzie. Stówę w to, życie naprawdę. Wymieniam szklankę na kubek, knajpę na ławkę. Mijam się z jakimś żulem, zamyślony o czym myśli. Mam dla niego większy szacunek niż dla współczesnej telewizji. Ona nie ma dla mnie nic prócz propagandy. Wydzwaniam przyjaciela, mówię, pogadajmy. To nie sam melanż jest tu tak naprawdę ważny. Wódka trochę rozwesela, ale nie mam ochoty pić jej z każdym. Szukam prawdy w literach. Marek Nowakowski przy swoich bohaterach nie był wcale nowatorski. Ale to do mnie dociera, to życie ludzi prostych. Zasady droższe niż kariera, przyjaźń nad pieniążki. Ludzie z krwi i kości, przez życie nie na wstecznym. Idź do kościoła, do Biedronki, usiądź w barze mlecznym. Dokąd dołam, zawsze będę wrażeń chętny. W muzyce, w rozmowach, wśród ludzi bliskich mi i ciepłych. My chcemy żyć. My chcemy żyć. Pełnokrwiście, chłonąc sobą życie, chociaż pełno ciśnień, to każdy z nas dalej idzie, bo my chcemy żyć. My chcemy żyć. Pełnokrwiście, chłonąc sobą życie, chociaż pełno ciśnień, to każdy z nas dalej idzie, bo żyć. Chcemy żyć. Chcemy żyć. Bodźce zewnętrzne. Sophia Grand Club, nazwa obcojęzyczna, ale proszę sobie wyobrazić, że to wszystko zostało zarejestrowane gdzieś tam w chacie w Bieszczadach. Zagroda Magia, tak się nazywa to miejsce, przy udziale polskich muzyków. Jest bardzo wiele fajnych elementów na tym albumie, bo też spotkało się kilku entuzjastów muzyki różnej, nie tylko jazzowej. Jak słyszeliśmy, Skaubei, czyli Bartek Skup, dołożył do tego swoje słowa, swoje rymy, ale na kontrabasie zagrał Witold Reg, obok niego znakomity Kuba Płużek, no i Bartłomiej Prócnal i Max Olszewski. Naprawdę świetny skład, naprawdę niezwykle przyjemny album. Gdzie jest mój sos? Zawinął mi go jakiś wąs, niczym wąż owinął się. Zabrał mi sos, zabrał mi tlen. Strzelam je pewnie na labusz. Teraz nie ma się na nakus. Dawaj sos, dawaj sos, ale już. Gdzie mój sos? Oh yeah! Hokus pokus, czary bary. Nie lubię bieżnego stary. Zostało mi tylko talary. I do wiary, jak oni mają do interesów nos. Tylko ja pytam się, gdzie jest? Gdzie jest mój sos? Gdzie jest mój sos? Gdzie jest mój sos? Gdzie jest mój sos? Gdzie jest mój sos? Oddaj mój sos! Oddaj mój sos! Oddaj mój sos! Oddaj mój sos! Oddawaj mój sos! Oddawaj mój sos! Oddawaj mój sos! Oddawaj mój sos! Oddawaj mój sos! Oddawaj mój sos! Oddaj mój sos! Euro, funty, dyni, jemy, korony, dolary, PL, emy, jom, lepiej powiem. Gdzie jest mój sos? Kazik, wielki, dobry, Mieszko, Zygmunt, stary, Pomysł, Sławiak, Łoziom. Gdzie jest mój sos, synek? Synek, lepiej powiedz mi. Wczoraj był ze mną Mieszko, dziś jestem pusty w ryj. Nawet nie wiesz, jak mi go brak. Tęsknię w chuj, dzisiaj jest u ciebie. Jutro będzie mój. Wydam go na ruchy znów, wydam go szybciej niż myślisz. Kupię sobie buty lub kupię sobie nowe jeansy. Jutro zadzwonię ziom, spytać jak się masz. Powiesz, że wszystko git, ja spytam tylko raz. Gdzie jest mój sos? Gdzie jest mój sos? Gdzie jest mój sos? Gdzie jest mój sos? Oddaj mój sos! Oddaj mój sos! Oddaj mój sos! Oddaj mój sos! Oddaj mój sos! Oddaj mój sos! Oddaj mój sos! Oddaj mój sos! Oddaj mój sos! Oddaj mój sos! Oddaj mój sos! Euro, funty, dyni, jemy, korony, dolary, PL, emy, ziom, lepiej powiedz mi. Gdzie jest mój sos? Jarecki ewidentnie śpiewał, gdzie jest mój sos, a tak naprawdę chodziło S-O-S z kropkami. BRK i Jarecki. Podzieli prawdziwi oszuści.

życie nie jest złotem, to to złoto jest dla gru. Więc chętnie ci opowiem o tym, jak obrałem skór. Na krodze są przeszkody, ale to tylko wskazów. Jak obejść je, zdobyć metody na pozbycie skór. Co nie jedna, to głowy dwie i obydwie to jutro. Pożegnają problemy twe, jak nie to zmienisz szut. Na nie przejdę na piechotę, to polecę samolot. Jak nie będę na to pro, miał tu wezmę najpierw tro. Na pusie zarobo, zdobyć odrzut to. Mimo, że nie da się, jak się da, patrz jak ja to rob. Człowieku, bo medal ma dwie strony, a więc nie narzekaj, kurde. Uderzaj głową w mur, aby mieć murowany ból. Prób tak, by ugrać to, co nie zdobyłeś. Nigdy nie dosięgniesz sufitu, gdy podłoga będziesz ty. Pozytywnie dziś w mojej głowie, negatywnie jest despotycznie. No co ty gadasz, sympatycznie, bezkonstruktywnie. Słowo po słowie, destruktywnie, kreś P. Pozytywnie, pozytywnie dziś w mojej głowie, negatywnie jest despotycznie. No co ty gadasz, sympatycznie, bezkonstruktywnie. Słowo po słowie, destruktywnie, kreś P. Pozytywnie. I Rahim. To przypadek dwóch raperów, którzy nie robią wokół siebie sztucznego zamieszania, tylko po prostu robią swoje, piszą teksty, nagrywają. Może komuś to się spodobać, może nie, ale na pewno trzymają poziom i wielki szacunek dla panów za to. Tak jak dla DJ-ów, którzy stworzyli ten projekt. Thank you. 2012 roku ukazał się album Insert Coin, sygnowany przez Trio Modulators, czyli trzech znakomitych polskich DJ-ów. To teraz sprawmy, żeby wszyscy się uśmiechnęli i zastanowili się, czy to, co jedzą, rzeczywiście ma sens. Siemano, tu Stasiak. Wiecie, ostatnio trochę schudłem, ale powiem wam, że to nic przyjemnego, to jest taki strach, taki stres. Sprawdźcie, mówię ci, ktoś za mną łazi od tygodnia. Mój sąsiad patrzy na mnie, jakbym chciał go okraść. Stałem się nerwowy, obracam się co chwilę. Słyszę jakieś kroki, brzdęki, coś wyje. Strachu żyję, nie mogę zasnąć, źle sypiam. Podbiłem do ziomka, znów ktoś na mnie łypał. Wiesz, jak oglądam mecz, wtedy jest masakra. Słyszę, jakby ktoś grzebał mi przy zamkach. Jakby łapał za klamkę, dobijał się do drzwi. Ale jak patrzę przez wizjer, nie stoi tam nikt. Panika, znowu myślę, że ktoś za mną stoi. Zazwyczaj mam tak jak gram na konsoli. Przed weekendem lęk zmaga się parokrotnie. Widzę, słyszę ich, śmieją się okropnie. I wstyd mi trochę, ale muszę ci się przyznać. Mam takie przeczucie, że to chodzą za mną piwka. Straszą mnie, mówią, że się o mnie boją. Pilnuj się, bo cię dorwie efekt jojo. Mam to gdzieś, ale chyba już zwariowałem. Potęguje się moja bojaźń. Wczoraj łaził za mną Ronald McDonald, a dziś miałem jakiś taki głupi sen, że biegną za mną chmielną Whopper, bacon i sen. Najgorsze, że nie byli sami, mieli wsparcie. Był z nimi Subway i Snickers Cruncher. Jak szaleni biegli za mną aż do podziemi, gdzie nogę podstawił mi hot dog ZK. Stałem osłupiony, biegłem dalej. Przy metrze chciał mnie jeszcze dorwać Michałek. Pawełek za to stwierdził, że chce mi pomóc. Odbiłem, nie mogłem teraz ufać nikomu. Tym bardziej byłem już niemalże pewien, że stoi za tym Gryczan i pan Edward Wedel. Obudziłem się dopiero jak wyrwał mi torbę. Bajeczny i pierot i cytrynowy sorbet. Straszą mnie, mówią, że się o mnie boją. Pilnuj się, bo cię dorwie efekt jojo. Mam to gdzieś, ale chyba już zwariowałem. Czekoladzie pukają do drzwi. Alpengold Nussweiser nie odpuszcza mi. Czekolady Lindt są nachalne jak nigdy. Ptasie mleczko znów pcha się ze mną do windy. Cola atakuje mnie do wieczora. Kinder Bueno patrzy na mnie jak zbity pies. Nutella jak zwykle siebie pewna. A ze sklepowej półki zerka 7 Days. Paluszki, precelki mówią rzuć se na luz. Bounty, śmiejżelki krzyczą jesteśmy tu. Prince Polo tak samo jak Maxi King. Mówią starczy chłopie, zacznij żyć. Odetchnij, odezwały się też knopersy. Hanuta pyta, czy pamiętasz mnie? Bez przerwy chcą mi poszarpać nerwy, ale ja wcale nie chcę ich dzisiaj jeść. Straszą mnie, mówią, że się o mnie boją. Pilnuj się, bo cię dorwie efekt jojo. Mam to gdzieś, ale chyba już zwariowałem. Gonią mnie, a ja nie chcę uciekać wcale. Malaga, tiki, taki i kasztanki. Spotkaliśmy się również niedawno ze Stasiakiem i okazało się, że on naprawdę nie chce uciekać przed tym wszystkim. Mnie póki co czasami się jeszcze udaje, ale tylko czasami. Maciek Sienkiewicz rozpoczął drugą część audycji Polski Beat, tę bardziej elektroniczną, nagraniem z płyty, która ukazała się w ubiegłym roku, Cold War Edits. Cichy, skromny, mieszkający w Kopenhadze, syn Nigeryjczyka i Polki, urodzony w Toruniu, Molate. Znakomity muzyk, grający na gitarze i robiący właśnie muzykę elektroniczną. Posłuchajmy jeszcze jednego jego nagrania. Thank you. Molate. Bardzo wszechstronny muzyk, kompozytor, producent. Potrafi właściwie zagrać na prawie każdym instrumencie, bo i gitara, i bas, i wszystkie instrumenty perkusyjne, syntezatory, samplery. A przy tym jest niezwykle skromnym człowiekiem i mający niezwykle, niezwykle olbrzymią muzyczną wyobraźnię. Molate. Będziemy wracać do jego nagrań, zwłaszcza, że jest ich już naprawdę sporo. I Justyna Święc, a przed nami jeszcze Wojtek Urbański solo. We'll be right back.